Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın ön şartları. Bir Müslüman hemen namaza birdenbire giremiyor. Önce 6 şartı yerine getirmek gerekiyor. Bu neye benziyor? Mesela bir kişi bir resmi yerde göreve girmek istiyor. Bundan tabi bazı belge istiyorlar. Şunlar bunları istiyorlar. Bunlar ön şartlar. Bunlar olmadı mı oraya giremiyor. Demek ki bir Müslüman da Müslüman olduğu halde yine hemen namaza paldır küldür pat diye giremiyor. Namaz miraç. Yani kulun Allah huzuruna çıkması anlamına geliyor. Bunun için önce bir Müslümanın 6 şartı yerine getirmesi gerekiyor. İnşallah bu 6 şartın bugün 3'ünü açıklamaya çalışacağız muhteremler. Bu şartların birincisi hadesten taharet. Hades bir insanı hükmen nevis anlamına geliyor hükmen. Bu da ikiye ayrılıyor. Hades-i Sugra, Hades-i Kübra deniyor. Biri küçük hades. Yani bu abdestsizlik hali. Bir de Hades-i Kübra, büyük hades. Bu da gusül gereken bir hal. Demek ki bir Müslüman namaz kılacağı zamanlar eğer yalnız abdest gereken bir durum varsa abdest alması ona farz oluyor. Bu şart oluyor. Yerine getirilmeden namaza giremiyor. Ya da bir Müslüman namaza gireceği zamanlar Hades-i Kübra denen gusül gereken hali varsa o Müslümanın ne yapması gerekiyor? Gusül almadan namaza girmesi de haram oluyor. Eğer bir kimse bile bile kasten, yani bir kimse abdestsiz olduğunu bile bile bir kimse abdestsiz namaza girerse dinden çıkar, imansız olur muhteremler. Bu namaz farz namazı olsun, nafile olsun, gerek cenaze namazı olsun. Yani günümüzde çok kişiler, tabii öyle kulağımıza öyle haberler geliyor. Yani cenaze namazına gidiyorlar, usulen safa giriyorlar, namaza göre giriyorlar. Abdestsiz kasten namaza giren kişi dinden çıkar muhteremler. Yine bir Müslüman da abdestli olarak namaza başladığı halde eğer namaz içerisinde abdesti bozulursa hemen derhal namazını bozması gerekiyor. Safta olsa, cemaatta olsa, ön safta olsa bile namazı bozulduğu anda hemen namazı bırakması gerekiyor. Eğer dışarı çıkamasa bile, izdiham kalabalık dolayısıyla bunun yere oturur, namaz devam etmez. Yalnız şunu yapması gerekiyor, fukahaya göre, dikkati çekmemesi için elini mendil alır da bunu tutar. Yani bunu kanamış gibi bu hali verir kendisine göre bence. Her tabi farzın mutlaka kaynağı ayet-i kerimeye dayanır. Allah Teala buyuruyor bizlere Maide ayet 6'da Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, müminler. Neden böyle geliyor? Çünkü imanı olmayana namaz kılması farz olmuyor. Bir müşrik Uhud Harbi'nde Peygamber'in yanına geldi. Savaşın da en kritik anında, o durumda. Ya Muhammed dedi. Önce Müslüman mı olayım, savaşa mı gireyim? Savaşın ama en kritik anı, yani 2+10 savaş böyle. O durumda gelen kişi, ya Muhammed Önce savaşa mı gireyim? Çünkü savaş çok kritik bir anda. Müslüman mı olayım? Peygamber, hayır, önce Müslüman ol, sonra savaş mı? Önce Müslüman ol, ondan sonra savaş ol, gir dedi. Hemen ki şu anda Kerem işte getirdi, Müslüman oldu, savaşa girdi ve şehit oldu muhtemelenler. Peygamber buyurdu, bakın bu kişiye, az bir amel ile çok büyük ecir aldı buyurdu muhtemelen. Yani hiç namaz kılmadı ama. Oruç tutmadı. Ona farz olmadığı için kendisi anında. Demek ki ibadetler imana bağlı, inanca bağlı. İza kumtum ile salati. Mevla buyuruyor. Namaza kalktığınız zaman, bu da iza arettüm mahsus burada. Yani namaz kılmayı dilediğiniz zaman, namaz kılmaya kalkacağınız zaman, فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ önce yüzünüzü yıkayınız. İşte abdestin farzı yüzün yıkanmasıyla başlıyor. Ellerin yıkanması, ağzın burun temizlenmesi, bunlar abdestin sünnetleri bunlar. Yalnız Hanbeli mezhebinde abdestte de ağız yıkanmak, burun yıkanmak farz Hanbeli mezhebinde yalnız tek. وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Elinizi yıkayınız Mevla buyuruyor. Merafik, mirfakın çoğulu. Mirfak, dirsek anlamına geliyor. Dirseklerle beraber. Abdest alırken özellikle kış mevsiminde. Neden kış mevsiminde? İnsan kışın daha kalın şeyler giyiniyor. Kollu, kazak falan insan giyiyor. Kalın şey giyiyor. Bunlar da sıvandığı zamanlar, kalın şeyler... Eğer dirseğin tamamı sıvanmasa abdest eksik kalıyor muhteremler. Olmuyor abdest yani. Abdest olmuyor. Mutlaka kol iyi sıvanacak. Yani dirsek bedenen çıkacak, dirseğin tamamı yıkanacak. Yıkaması gerekiyor. Çünkü burada Rabbim huzurunu Allah çiziyor buna bakınız. Yalnız el yıkama diye bir şey yok burada. Mevlam buyuruyor, illen merafikı bak. Dirsekle beraber el yıkanacak. وَمْسَهُ بِرُوسِكُمْ Başınızda mes ediniz. Baş mes. Nedir mes? Temiz, yeni alınan bir suyla, ıslak elle başın sıvazlanması ona mes deniyor. Sıvaz anlamına geliyor bu. Demek ki baş yıkanmıyor da yüz yıkanıyor, el yıkanıyor, başın mesi gerekiyor. Baş yıkanmıyor. Eğer baş yıkanması farz olsaydı her vakit namazda, özellikle hanımlarımız ne yapardı muhtemelen? Değil mi? Kışın, soğukta, şundan bundan, baş yıkan kalkarlarsa günü 5 defa, devamlı tabii hasta olur bu sefer. Ve erecüleyküm iler Kabe'ni, ayakları yıkayınız Mevlam buyuruyor, topuklarıyla beraber. Şimdi ayağın topuğu neresi? Ayağın topuğu, topuk. Genelde topuk diyelim biz arkadaki şeyi anlarız böylece. Onun ismi ökçe muhteremler. Ayağın topu nedir? Yanında iki kemik ayağın iki tarafında. Kemik vardır böyle. Onlara topuk deniyor böyle. Ayağının iki kemiği ne kadar yukarı yıkanacak yani böyle. Ökçeden başka. İşte bir Müslüman bunlar nedir? Abdestin 4 farzı var Hanefi'de buna göre. Şafii'de 6'ya çıkıyor bu. Niyette farz oluyor. Bir de tertip, yani bu sıraya göre alması gerekiyor. Yalnız yıkama yönünden 4 mezhepte de ittifakla yıkan ağızlar bunlardır, bu yıkanması farzdır. Demek ki bir kişi su az olduğu zamanlarda, su yok fazla, kişi ne yapar? Yalnız abdestin 4 farzını yerine getirir, birer kere yıkar bunları ama güzel ovalar kuru kalmasın diye namazını kılabilir bu kişi böyle şey. Yalnız abdestten önce istibra denen bir konu var muhteremler. Günümüzde unutulan bir mesele. İstibra. İstibra bu erkekler için geçerli. Hanımlarla ilgisi yok bunun. İstibra küçük abdest bozmadan sonra, idrardan sonra hemen aniden abdest almayıp da biraz bir hafif bir gezinme. Biraz gezinme. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Darakutni'de İstenzi anil bevli. Bevl idrar. İdrardan çok çok sakınınız. Çünkü azab-ı kabrin umumu ammesi bundan bir peygamberdir. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir giderlerken yanında sahabeler vardı birkaç tane. İki mezar vardı yol kenarında. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki bu iki mevtada burada kabirlerinde azap olunuyorlar şu anda. Kabir azabı vardı. Ta peygamberler bunları görüyorlar, seslerini duyuyorlar. Hatta evliyorlar bile görür muhteremler. Velayet basamağında ilk kerameti budur. Keşfül kubur derler buna. Bir insan evlilik makamına basmaya başladı mı, bu makamın da ilk basamağı, kerameti budur. Keşfül kubur. Kubur, kabrin çoğulu. Yani kabirdeki mevta halini anlayabilmesi kişinin böyle şey. Sonra ya Resulallah, bu iki mevta, meyit, neden acaba bu azaplar çekiyorlar kabir azabını? Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, biri idrardan sakınmazdı. Üstüne başlarını damlayabilirdi. Ya da böyle istibra yapmazdı. İkincisi de nemmamdı. Nemmam da laf taşıyan kişi. Buna gelir, bunu da alır, öbürüne taşır. Ondan ona taşır, araları bozar. Yani bu kötü niyetle yapanlara demek ki idrardan sakınma gerekiyor. Mümkünse ayakta erkeklerin işememesi muhteremler. Bu mehru oluyor. Peygamberimiz bir gün Hazreti Ömer'i gördü. Daha demek ki bilmediği zamanlarda ya Ömer la tebulu kaimen buyurdu. Ömer ayakta bir daha yapma bu işi buyurdu. Aleyhisselam Hazretleri mümkün olduğu kadar ayakta su dökmemek, oturmak. Bu hem idrardan sakınma yönünden hem de sağlık açısından insana gerekli mesele bu. Yani prostit olmanın da bir nedeni de ayakta erkeğinden su dökmesiydi. Bunda prostit bezi genişçe sıkıyor burada böyle. Yine bir de tuval deyince muhteremler Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bize her şeyi öğretti muhteremler. Yani tuvalete girmenin adabı, tuvalete nasıl girilir, o nasıl oturulur, hepsi öğretti muhteremler. Yine günümüzde tuvalette büyük abdestten sonra yalnız kağıt kullanılıyor, tuvalet kağıdı kullanılıyor, su kullanmıyor bazıları, öyle duyuyorum. Bu da basur hastalığından neden olur muhteremler. Bak, hadis-i şerif de böyle. Mutlaka büyük abdestten sonra su ile temizlenme. Yani, su ile temizlenme gerekiyor. Böyle olmayınca kalın başlataki basur hastalığında bu da sebep olmuş oluyor. Kısaca abdest bu muhteremler. Tabi abdesti bozan mesele falan var da o konulara girmeyeceğim. Çünkü girersem yani abdestle burada kalır zaman. İkincisi, kişi namaz kılacak, namaz vakti geliyor, o anda cünüp halinde. Bir Müslüman, erkek kadın cünüp olduğu zamanlar acele yıkansa daha iyi, temiz dursa daha iyi. Ölüm de gelebilir, deprem de olabilir, her şey olabilir. Ve insanın bedeni Allah zikreder o anda Müslümanın. Yalnız günaha girmiyor ama. Ne zaman günaha girer? Bir kişiye gusül girettiği zamanlar namaz vakti gelinceye kadar günah yazılmıyor kişiye. Mesela gece gerek evlilik dolayısıyla cünüp oldu, gerekse ihtilam ile, rüya ile insan cünüp oldu. Hemen yıkansa tabii daha iyi. Yıkanmasa da beklese olur mu? Olur. Ne zaman kadar? Sabah ezanın vaktine kadar. Sabah namazı vakti geldi mi, o zaman bunun yıkanması buna farz oluyor. Farz muhteremler. Farz oluyor bu zaman böyle şey. Ve Mevlam buyuruyor bizlere gusül ilgili yine aynı ayet-i kerimede Maide suresinde şurayım. Ve in kuntum cunuben fettahheru. Ve in kuntum cunuben, eğer namaz kılacağınız zaman cunup haldeyseniz Mevlam buyuruyor fettahheru. Buradaki şeddeler mübalege anlamında, yani çok dikkatli özenle tertemiz olma. Bu da nedir? Bütün bedenin baştan aşağı yıkanması gusülle muhtemelenler. Aynı şekilde gusülde de erkekler için yine bu. Erkekler için önce tuvalete gidip bir idrarını yapma orada muhtemelenler. Ondan sonra banyoya yıkanma böylece. Çünkü bir erkek idrarını yapmadan hemen yıkanırsa, acele yıkanırsa, arkadan bir iki damla kalıntı, spermi geldi mi, yine tekrar kişi cünüp oluyor mu? Tekrar gusül etmeniz gerekiyor kendisine. Bir de gusül abdesti ilgili inşallah çok kısa bilgi vereyim muhteremler. Banyoya sol ayakta girilir. Tuvalete sol ayakta girilir. Çıkışta sağ ayakta çıkılır. Camiye gelirse camiye girerken sağ ayakta girilir. Çıkışta sol ayakta çıkılır muhtemelen bakım muhtemelen. Yani camiden çıkarken sağ ayak camide kalacak, sol ayak çıkacak. Neden? Çünkü cami dışarıdan daha hayırlı yer. O bakım. İşte banyo önce sol ayakta girilir ve kişi Arapça duası var ama aklınıza kalmaz o. Ya Rabbi her türlü şeytanın şerrinden ve vesvesesinden sana sığırım diye Allah sığınır dış olarak da. Çünkü evham hastalığının genelde çoğu banyoda gelir muhteremler. Banyoda gelir efendim. Bunun için elden geldiği kadar çocukları da genç yaşında, çocuk yaşında çocukları banyoda fazla kalmamaya alıştırmalı onları banyoda. Kişi banyoda fazla kaldı mı, tabi üstü başı edepleri açık olduğu için de şeytanın arada budur, cinin arada budur, evham hastalığının çoğu buradan gelir insanlara. Banyoda, aynı tuvalette olduğu gibi kişinin önü, arkası kıbleye gelmeyecek. Ya sağ tarafı, ya sol tarafı kıbleye gelecek. Ve elden geldiği kadar da edepleri pek açılmayacak kişi fazla yani. Peşme kullanmasa böyle banyo küçükse olabiliyor bu. Pek açılma gerekiyor. Çünkü Allah'tan da hayatma gerekiyor anda. Melek de hayatma gerekiyor. Çünkü banyo gördüğümüz zaman da iki melek oraya giriyorlar muhtemelenler. Mecburla girmeye çalışacak bakın. Görelim bunlar bu şekilde. Ona giriyorlar oraya böyle. Önce edep yıkaması gerekiyor. Sol ile yıkanır. Sol ile yıkanır. Bir de kasık temizliğine gelince muhteremler, kişi cünüp onu yapmaması daha iyi. Çünkü onda o kıllar da insanın bedenin bir cüzü parçasıdır. İnsan pisken onların bedenine ayrılmaması gerekir. Bunun için önce kişi sol eliyle edep yerini yıkar. Ondan sonra abdest alacak. Aynen namaz abdesti giyip abdest alacak kişi. Tabi bir de niyet edecek. Buradaki niyet Hanefi'de sünnettir. Niyete kalbinden geçeyim yeterli. Yani temizlik için gusül abdesti almaya edemi kalbinden geçse bir yeterlidir. Abdestten sonra başından başlar, üstten yıkamak sünnettir. Baştan başlamak sünnettir. Baştan başlar, sağdan solundan bütün bedenini. Baştan başlar bütün bedenini bir defa yıkadı mı farz yerine geliyor muhtemelen. İkinci defa yıkadı mı bu sünnet sevabını alır. Üçüncü defa yıkadı mı o da bir sünnet sevabı da almış oluyor. Yani üç demek sünnettir bunda böyle. Yalnız tabii suyu da israf etmemek gerekiyor suya muhtemelen. Yani tabii günümüzde duşlar var. Banyoda elhamdülillah sular bol. Açıyor insan duş altında. Hoşuna da gidiyor kişinin bazen belki de. Durmadan şarış şarış şarış akıyor. Bu da İsrafa giriyor muhteremler. Çünkü zaman gelecek, dünya su bakımından savaşacak birbirine. Su kıtı olacak muhteremler. En büyük nimet hayat sudur böyle ya. Her şeyin hayatı canın sudan yaratılmıştır. İstediği kadar toprak olsun. Bak. En verim toprak olsun. İşte istediğin gibi gübreyi koy, tohumunu koy. Ama su almadı mı, bir şey almadı. Su almaz böyle şey. Hayat sudur çünkü bu şekilde. Bunun için suyu kullanırken abdestte, gusülde, bulaşıkta, çamaşırda, her yerde israftan çok sakınmak gerekiyor. Yalnız gusül abdestinde bir önemli konu var. Altına su geçirmeyen madde olmaması gerekiyor bedenimizde. Kişi mesela bir yağlı boyaş yapmıştır, bir yerine damlamıştır. Önce onu gidermesi gerekiyor. Çünkü yağlı boya suyla çıkmaz. Özel bir iş, başka bir işte tabii çıkarılması için. Yine bunun gibi bazı saç boyaları da altına su geçirmezse bu da olmamıştır. Tabii bu arada cemaat evinde yoktur ama onu da söyleyelim. Dudak boyaları, tırnak boyaları, rujik şunlar bunlar muhteremler. Onlar özellikle bir tabaka teşkil ederler. Altına su geçirmezler. Yani bir kadının eğer parmaklarının röje olsa, o boya olsa, dudağında boya olsa, 100 defa da baş aşağı yıkansa, olursa da yine cünüptü, yine pistir, yine pistir muhteremler. Yani bu şekilde. Bir de tırnak deyince onu da az duralım üzerine muhteremler. Tırnak uzatmama geri tırnakları. Tırnakları kesmek sünnettir muhteremler. Uzun tırnak hem tıbben zararlı, altına mikropla yuva yaparlar altına. Yaparlar. Hem tıbben zararlı hem dini zararlıdır böyle. Tırnakları kesme gerekiyor bence. Konumuz neydi? Namazın ön şartları. Birincisi de hadesten taharet idi. Demek ki bir kişi namaz kılmadan önce abdesti yoksa önce abdest alacak. Eğer gusülü gereken bir hal ise, mesela hanımlarımız da adetine kesilmiş ise, aynı şekilde onu da yıkanması gerekiyor bunun da. Yıkanmak gerekiyor. Üçüncü bir mesele var. Su yoksa ya da su var ama kişi sudan yararlanamıyor. O zaman ne yapacak? Onu da Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Felem tecudü ma'en feteyemmemû sa'iden tayyibâ Mevlam. Felem tecudü ma'en su bulamadığınızda bulamazsanız feteyemmemû teyemmüm yapınız. Sa'iden yer üzerine, toprak üzerine tayyiben ama temiz toprak olacak. Öyle hayvan gibi şey olmayacak böyle. Temiz toprak olacak. Üzerine temiz yapınız. Burada Mevlam buyuruyor. Felem tecidû ma'en su bulamadığınızsa, bulamayınca. Bu ayet-i kerime bir savaş dönüşünde, hicretin 5. yılınca nazil oldu. Sahabeler sabahına kalktılar. Su yok bulundukları yerde. Şaşırırlar. Ne yapacaklar? Çıldırıyorlar. Tamam, bakın. Yani bize göre iş. Yani bakın aradaki fark muhtemelen bakın. Aradaki fark böyle şey. Bize göre iş böyle. Efendim kucağımda su yok ne yapayım? Tamam otur iş yat uyu. Kolay. Onlar çıldırıyorlar. Çıldırıyorlar muhtemelen. Yarısı su yok yarısı yolda. Çıldırıyorlar. Nasıl namaz kılacaklar? Ayet-i Kerime geldi. Temin o zaman geldi muhtemelen daha böylece. Şimdi bir insan hakikaten deniyor buna. Yani gerçekten su yok bulunduğu yerde kişinin. Yabancı yerde sormak gerekiyor ehli varsa biraz araştırma gerekiyor. Birkaç yüz metre bir gidip araştırma gerekiyor bir yerde. Yabancı yerde böylece. Ama kişi bulunduğu yerde gerçekten su olmadığını biliyorsa orada temin yapabiliyor. Bu bir. İkinci mesele su var. Su var ama kişi bundan yararlanamıyor sudan. Nasıl yararlanamıyor? Bu da ikiye ayrılıyor. Kişi mesela tutuklu. Tutuklu kişi. O anda kişi karakolda, şurada, burada kişi tutuklu kişi. Ya düşman kişiyi, o an tutuklamış kişiyi, kişi tutuklu bir yerde, hücrede bir insan tutuklu yerde duruyor bir yerde. Evet suyu karşıdan görüyor, sesini duyuyor, namaz kılacak ama oraya gidemiyor. Bu nedir? O kişi hakkında su yok hükmünde oluyor o kişi hakkında. Evet, su var, ona yararlanamıyor. Tutuklu, izin vermiyorlar kendisine. Bulunuyor da su yok arada. Karşısında akarsu da olsa, çeşmeler şarış aksalar da, o kişinin bulunduğu yerde teyemmüm namazı değil, kılacak mıdır? Namaz bırakacak, kılacak. İkincisi, su var, kişi hür, serbest ama hastalığı var, sakatlığı var, ameliyattan çıkmış, kolumuzun sakı içerisinde, yaralı varlı şekilde yatağa kalsa kişi, abdest almaya hiç gücü yok. Abdest aldıracak kişi yok kendisine. Böyle bir insan kişi yok böyle de. O zaman bu kişi ne yapar? Elindeki bütün çeşmelerden şarıl şarıl su aktığı halde bu kişi abdest almaktan aciz ise yattığı yerde, oturduğu yerde teyemmüm yapar, yani namazını kılacak muhteremde. Teyemmüm. Teyemmüm, burada Mevlana buyuruyor, sa'iden, yeryüzünde, toprak üzerinde. Hanefi'de Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre, nedir? Üç mezhebe göre de, bilhassa Şah mezhebine göre de, yerine biraz daha farklı oluyor. Yalnız toprak cinsinden teyemmüm olur. Demek ki bir Müslüman kardeşimiz, eğer Şah mezhebinde ise, o ne yapacak? Ancak ya toprak cinsiyle, toprak ile teyemmüm yapabilecek böylece. Hanefi'de toprak cinsi deyince, toprak cinsi taş da toprak cinsine giriyor, kum da giriyor, çakıl da giriyor, mermer de giriyor, hepsi buna giriyor Hanefi'de muhteremler. Hatta toprak cinsi olup da pişmiş olsa, yani tuğla kiremitte Hanefi'de caiz oluyor. Demek ki Hanefi olan kişi ne yapabilir? Yalnız üzeri düz olacak. Mesela yuvarlak falan taş olursa olmaz da düz olacak. Kiremitte tabi üzeri böyle düz değil kiremitte. Mesela tuğla daha uygun, daha düz olur böylece. Yalnız dört mezhebe göre de uygun olması için en iyisi gene toprak muhtemelen. Mesela sıvı bir küçük bir tepsiye, şöyle iki yer sığacak kadar bir sıvı bir tepsi, yani derin olmayan bir şeye içine böyle temiz toprak konulsa durur böyle. Toprak yeter bir defa aldırın. Toprak değişme gerek mi toprağa böyle? Yani su gibi değişmiyor. Aynı toprakla 10 sene temiz etsin. Zarar muhteremler. En eftali topraktır gelen bir şey. Ama toprağı yok değil mi böyle? Düz taş da olur, tuva da olur, kiremit de olur, mermer de olur, olur da olur, olur böylece. Hatta kişi evinde, bir insanın evi kireçle badana yapılmışsa, kişi yattığı yerden, duvardan teyemmüm yapabilir. Ama duvarlara yağlı boyası yerine yapamaz. Çünkü boya toprak cinsi değil böyle. Ama kireç da taştan oluyor, o toprak cinsi oluyor böylece. Nasıl olacak teyemmüm, onu söyleyeceğim inşallah. Şimdi bir kişi, diyelim ki muhteremler, bir eli kesilmiş. Tek eli var. Ya iki eli kesilmiş kişinin bence. Bu ne yapacak şimdi bunu? Önce inşallah teyemmüm tarif edeyim de o zaman bu konuda anlaşılır. Şimdi teyemmümde önce iki el kol sıvanacak. Abdest gibi. Yani dirseğe geçecek. İlk kol sıvanacak. Parmağında yüzük varsa onu çıkarması gerekiyor teyemmümde. Çünkü abdestte bol su altında su geçer ama teyemmümde olmaz tabii. Yüzünü çıkarır parmağından. Ondan sonra gözü varsa gözünü çıkarır. Teyemmümde niyet şart, yani farz. Teyemmümde. Abdesti gözü de sünnettir Hanefi'de. Ama teyemmümde dört mezhepte niyet farzdır teyemmümde. Niyet ettim ya Rabbi namaz kılmak için teyemmüm yapmaya. Bir insan cünüp de olsa, mesela olabilir muhteremler, hastanede bir genç hastadır, hastaneye yatıyor, ameliyat olmuştur, ağır hastalık kendisi, itiraf olmuş olur kişi böyle şey. Cünüp oldu. Bu da ne yapacak? Bu da teyemmüm yapar. Gerek namaz abdesti için olsun, cünüp bir kişi olsun, Teyemmüm fark etmiyor. Aynı teyemmüm oluyor. Aynı oluyor böyle. Niyeti değişiyor böyle. O kadar. Bu kişi ne yapar işte? Önce iki elini toprağa bir koyar böyle. Tabii tuğ olabiliyor, taş olabiliyor. İstediğin elini koyar. Ama bir de geri yapar böyle. Rahatsız olması için. Elini kaldırır. Eğer toprak türü bir şey yapmışsa, eline bir şey yapmış olabilir derken bir defa silker. Yüzüne çizmesi yüzünü derken böyle. Ondan sonra iki eliyle yüzünü yıkar gibi su bazlar. Yukarıdan başlar. Göz çukurlarını, bu kulak aralarını, bıyıklar şeyleri daha çeneye kadar her tarafını bir defa. Ama bir hem ve olmaz bu şekilde. Yani güzel bir olması iki elini gerekiyor böylece. Ondan sonra iki elini tekrar o toprağa veya da o tuğlaya, taş üzerine koyar iki elini. Gelip silker bunları. Ondan sonra burası ince biraz şimdi. Sol elinin dört parmağıyla. Baş parmak karışmıyor. O ayrı kalıyor. Sol elinin dört parmağıyla ama burası karışmıyor. Avuç duruyor böyle. Yalnız sol elinin dört parmağıyla, parmaklarıyla sağ elinin dışından başlar, parmak ucundan başlar sağ elinin. Sol elinin dört parmağını ne yapıyor? Sağ elinin üst tarafından parmak ucundan başlıyor böyle. Sıvazlama böyle. Birden değil ama böyle. Böyle yavaş yavaş gelir. Gelir. Dirseği geçti mi elini döner. Bu defa avucun içi bu tarafına. Avuç içine gelir. Buraya geldi mi baş parmak dokunmamıştı. Baş parmağına da sol elini sağ elin baş parmağının dışına çıkar böylece. Ondan sonra ne yapar? Sağ elinle tekrar vurmadan. Vurmuştu önceden ben. Tekrar vurmadan. Bu defa sağ elinin dört parmağıyla yine baş parmak dokunmaz. Sağ elinin dört parmağıyla bu defa sol elinin parmak ucundan, üstünden yine başlar parmaklara böyle. Böyle yavaş yavaş yavaş geldi. Dirseği geçti mi döner avuçluyor bu defa. Buraya geldi mi de ne yapar? Sağ elinin baş parmağının içiyle sol elinin baş parmağının dışından da bitirir. Oldu diye baktırır işte. Yani cürümse de bunda yeterli oluyor. Namaz içinde bu yeterli olmuş oluyor. Namazı yeni kişi kılacak. Namazı bırakmayacak. Az evvel demiştim bir insanın bir eli Allah korusun kesilmiş. Ya da alçıda baştan başa kolu. Olur Allah korusun kaza olmuş. Kolu baştan başa alçıda. Velev ki sağ kolu diyelim örnek olarak. Bu kişi ne yapar? Bu da teyemmüm niyetiyle sol elini toprağın üstüne böyle vurur. Sol elini vurur. Sol eline yüzünü bir yıkar gibi yapar. Baştan başa sıvazlar. Tekrar sol elini vurur. Sağ elini bir mesleder üzerinden böyle. Mesleder. Ondan sonra ne yapar? Sol elini orada gezdirir böylece. Hatta mesleğimiz olabiliyor. Olabiliyor böylece. Mesleğimiz olabiliyor. Daha kesilmesi bir defa vurur yüzünü. İkincisinde bu elini böyle içini dışını dokundurmuyor. Eğer bir insan iki eli de olmasa bir eli kesilmiş Allah korusun. İki elde arızalı, sakatlanmış, ağaçta şununla ikili de tek bir yüzü var. Bu kişi ne yapar? Bu da teyemmüm niyetiyle niyet eder. Yani yüzünü böyle eğer duvar keş duvarsa duvara da yapabilir. Duvar yalvarsa tabi olmaz. Böyle topa cinsine yalnız yüzünü her tarafı sıvazlar oldu abdamız. Yani cünüp de olsa bunu yapar. Tek yüzünü sürer. Abdest için bunu sürer. Namaz yerine bırakma muhteremler. Demek ki bunlar ne deniyor bunlara? Namazın birinin şartı bu. Hadesten taharet deniyor bunlara. Bu da üç kısımda oluyor. Yalnız abdest gerekiyorsa abdest alacak. Gusül gerekiyorsa yıkanacak. Su bulamadığı için ne yapacak? Ya da hükmen su yoksa, yani su varmında kullanamıyor kişi. Hükmen suyu anlamına geliyor bu. O zaman kişi ne yapacak? Teyemmüm yapacak muhteremler. Yine bu hükmen su olmaması konusuna da giriyor. Mesela bir insan bir kuyunun başında kişi aradı, gezdi, baktı, güzel bir su kuyusu buldu. Ama su derinde, yanına su çekecek bir kabı yok. Bir şey yok. alamayacak bundan, yine teyemmüm yapabilir kişi muhteremler. Ve Hanefi mezhebine göre, Hanefi'ye göre bir kişi teyemmümü, abdest teyemmümünü vakit bekleme alabiliyor. Yani vakti beklemeden alabiliyor. Bakın. Mesela diyelim ki öğle namazı kişi kılacak. Öğle daha 2 saat var daha. Kişi teyemmüm yapabilir. Kişi bu teyemmümüyle vakit 26 teyemmümüyle öğleyi ikindi akşamı kılabilir. Yalnız Şafii mezhebinde vakit girme teyemmüm alınmaz. Şafii mezhebinde muhtemelenler. Demek bir insan Şafii mezhebine tabi ise bu kişi ne yapacak? Vakit girince teyemmüm alacak. Yine Şafii mezhebinde o teyemmüm ile ancak bir farz namazını kılar. Başka kılamaz onlar böyle. Yani şöyle ki, şöyle muhtemelenler, mesela bir kişi Şafii mezhebinden teyemmüm aldı öğle namazı için. Öğle namazını kıldı. Arkadan bir de mesela kaza kılmak istiyor. Farz kılamaz. Tekrar teyemmüm olacak. Şafii mezhebinde. Hanefi değilse ne yapabiliyor? Hanefi değilse vakti beklemede de teyemmüm alabiliyor. Bir teyemmüm ile çok fazla kılabiliyor Hanefi'de. Şimdi gelelim inşallah bu namazın şartlarının ikincisine. Bu da neydi? Necasetten taharet var. Taharet, temizlenme, paklanma anlamı geliyor. Necaset de necis, pis madde. Neces, bir de necis var. Neces, maddenin kendi pis. Mesela kan, idrar, ona neces de deniyor, kendi pis. Bir de var ki bir madde temiz, ona başka pis madde bulaşınca o zaman pis deniyor. Ona da necis deniyor bunlara. Mesela temiz bir çamaşır. Kişi temiz bir çamaşır giymiş kişi. Üzerine mesela çocuk işe de üzerine. Ya üzerine kan bulaştı, şu bu oldu. O zaman bu ne oluyor? Pis olmuş oluyor. Namazın ikinci şartında necasetten taharet. Yani Yüce Mevlamız Rabbimiz, güzel Rabbimiz kulunu huzuruna tertemiz pak istiyor muhteremler. Böyle. Öyle işte Mevlam kuluna böylece. Zaten abdest amaçta budur, teyemmüm amaçta budur. Günahların dökülmesidir böyle. Günahın dökülmesidir. Mevlam kulunu temiz istiyor böyle. Bu temizle meselesi de İlk gelen peygamber emir budur muhtemelen bakın peygamber gelen böyle. Mevlam buyuruyor Müddet suresinin başında Errahim. Kum fe'enzir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fetahhir. Mevlam buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Nur Dağı'nda Hıra Mağarası'nda nübüvvet verildi kendisine ama insan davette daha hükmü olmamış kendisine böyle. Bu ayet-i kerimeyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu görev verildi. Peygamber bir gün evine geldi, dışarıda bunalmıştı peygamberler. Yani gerçekten peygamberlerin yaşadığına dayanamaz muhteremler. Yani biz olsak, canım artık bıktım der bırakırız Allah'a korkarlar. Peygamber dışarı çok bunalmıştı o günü, eve geldi, evde kim var? Hatice-i Kübra, Peygamberimizin zevcesi muhteremler. Hatice-i Kübra, büyük Hatice. Peygamberimizin her şeyi muhteremler. Her şey Peygamberimiz. Zevcesi, eşi, her şey Peygamberimizden böyle şey. Yani Peygamberimize kanat geren, sonra akıllı, bilgili, o güne göre çok kültürlü, varlıklı, güzelliği her şey yerinde. Peygamberimiz nasip etti, Peygamber nasip oldu elhamdülillah. Evet, Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ya Hadice, aslı dal ile de, tedir muhteremler, aslı budur. Bir de hı, ya Hadice, ya Hadice, desturuni, ört bir nasıl, ört. O anda peygamberimize bir titreme gelmiş böyle bir. Dile gelmiş, eve geldi, ya Hadice, beni ört beni. Hacaman örttü onu, kendisini. Peygamber uzandı oraya. Biraz sonra Cebrail Aleyhisselam geldi, dikili karşısına Cebrail Aleyhisselam. Tabi Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz görüyor Aleyhisselam Hazretleri. Ve işte ikinci Peygamberimize tebliğ etmesi ayet-i kerimeleri bunu getirirdi. Ya eyyühel müddessir, ey örtüye bürünüp yatan, örtüye bürünüp yatan. Kum, kum, kalk, kalk. Yani sen yatmak için yaratılmadın. Yatmak için yaratılmadın muhteremler. Yani gerçekten peygamberlik görevi o kadar büyük, ağır muhteremler. Yani dünya rahat yeri değil. Biz de tabii elhamdülillah onun ümmeti olarak Rabbim sonu şükür olsun. O yoldan gitmemiz gerekiyor muhteremler. Özellikle şu zamanda, dönemde muhteremler. Yani İslam sahipsizken ancak herkesin önünde düşen bir görev bu şu anda böyle. Yani kişisel bir görev şu anda böyle. Görev İslam'a çalışmak. Buyurdu Mevlam, kum kalk ya Muhammed kalk. Ne yapacak kalkıp da? Fe'endir. Buraya fe, fe-i takibiye. Kalk hemen derhal insanları inzara başla. İnzar İmanın gelmeden korkutma, uyarma insanları. Allah'a davet insanları. Davete gelmeyenleri de onlara da cehennem azabıyla korkutma onlara da. Ve Rabbeke fekebbir, Rabbini de büyük de tekbir al. Peygamber hemen kalktı muhtemelen. Kum deyince kalktı. Ama o kalkış öyle başka bir kalkış oldu Peygamberimizin. Başka kalkış oldu. Peygamber kalktığı anda kendini arşada buldu. Dünya değil ki. O anda Peygamberimize yeni bir ruh verdi insan kendisine. Yeni hayat buldu kendisine. Öyle hal geldi kendisine. Ve bütün keşif açtı Peygamberimizin. Şimdi şöyle ki bakın muhterem cemaatimiz. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tur-i Sina'da ilk peygambere verildiği anda o anda tabi daha önce peygamber değildi. Ne kadar 3-5 dakika önce peygamber değildi. Normal bir insandı. Ama tabi irasat bakımında. Peygamber verildiği anda bakın muhteremler bir fersah yani 5 kilometre çevresindeki bütün varlıkları gördüğü anda yaparsın. Musa Aleyhisselam böyle. Allah'ın kendini duyarken bütün çevrenin açıldı. Ne kadar kuş, kelebek, kurt, tilki, tavşan ne varsa muhteremler. Ne kadar karınca varsa, ki gece yarısında olduğu bu olay, o anda gece yarısında ne kadar karınca bile varsa etrafta. Ne kadar arı varsa böyle, sinek varsa, bütün bitkilerin zikrini duydu muhteremler. Musa Hazretleri. Tabi Peygamberimizin makamı çok ama daha farklı muhteremler. Yani o anda Peygamberin yaşadığı hal ancak ona malumdu. Peygamberimizin o kalkışı böyle, kum ile kalkıp böyle, Allah'ın kalk demesiyle kalkışı Peygamberimizin başka hayat peygamberiyle böyle. Baş arşarla peygamberliğe. Bütün alemi melekte Allah zikrediyorlar. Dünya ay günüce Allah zikrediyor, Allah diyor. Bütün onlar Allah diyorlar, zikrini duyuyor. Mevlam buyurdu, fe'enzir, hemen insanları uyarma başlamak. Davete başı insanları, kurtarma çalış insanları. Ve Rabbeke fekebir. Rabbini tekbir an büyükle. Neden? Çünkü baştan hiç olay gelecek. Tabi müşrikler saldıracaklar muhteremler. Abinin köpekler gibi saldıracaklar, peygamber saldıracaklar böyle. Peygamberin gözü önünde sahabeleri çiğ çekecek, işkence görecekler. Peygamberimizin böylece. Muazzam saldırı olacak peygamberimize. Allah buyurdu. Ve Rabbeke fekebir. Allah'a ekber. Allah'ın büyüklüğünü hatırla. Allah'ın büyüklüğünü hatırlayınca dünya çok ama çok çok küçülür muhtemelen. Sıfırlar dünya muhtemelen. Gerçekten muhtemelen. Allah'ın büyük azameti. Yer gibi yaratan Mevlam. Mülk onun. Arş peş Mevlamızın böylece. Bir galaksi yanında dünya bir nokta olmaz galaksi yanında. Kim bilir kaç yüz bin galaksi var. Onlar madde alemi daha böylece. İşte bu tekbir anlamı, bu tekbir bu. Namazı böyle giriliyor. Allahu Ekber. Bütün alem hiç sıfırlıyor. Dünya hiç kalıyor böyle şey. Peygamber ayağa kalktı. Daha peygamber bütün varlıkları gördü. Alemi gördü. Buyurdu Allahu Ekber. Onun hatçı annemizde o da aynı şekilde Allahu Ekber derler. Arkada Mevlam buyurdu. Aslında konu buydu ama buraya girmiş olduk. Elimiz olmadan. Mevlam buyurdu. Ve siyâbeke fetahhir. Elbisen de temizle ibadette. Her zaman peygamber derler. Elbisen temizle. Bu ayet-i kerimeye göre elbise temiz olduğuna göre bedenin temiz olması ondan daha öncelikli bu görev. Bir de insanın namaz kılacağı yerinin temiz olması gerekiyor. Demek ki namazın bir şartı nedir? Temizlenme necasetten. Neresi? Beden. Yani bedenin dışı, deri. Dışı. Ondan sonra insan üzerindeki elbiseleri ve kişinin namaz kılacağı yerinde temiz olması gerekiyor. Peki neden bu temizlenme olacak? Hangi maddelerden? Kişi mesela badanacıdır. Kireç badana yapmıştır. Boya badana yapmış, üzerine sıçramıştır. Tulum giymiştir kişi. İnsan tamircidir mesela, sanayide çalıştır. Tulumu vardır. Üzerine mazot falan vardır. Yağları üzerine vardır. Namaz kılabilir mi o şekilde? Öyle namazı kılar muhteremler. Ne var ki o şekilde camiye giremem. Yani üzerine tulumu varken, üzerinde yağ boyaları, lekeleri, mazotu, şunu da bunarken, onda camiye girmez o şekilde böyle şey. Ama onlar namaz kılmaya engel değil onlar. Neden engel olan madde hangileri? Dinimizde necis olan, pis olan maddeler. Neler bunlar? Önce ne kadar alkolü içki varsa, şarap başta. Önce bunlar böyle. Bakın muhteremler. Yani bir insan üzerine değil mi bak? Alkol içki damlarsa üzerine, bedenine hatta muhteremler. Mesela bir kişi ilaç almış diyelim eczaneden. İçinde de alkol var ama. Alkol var da böyle. Bu kişi içinde alkol bulunan ilaç şişesi cebindeki namaz kılarsa namazda olmuyor kuterim böyle şey. Çünkü cepte insanın elbisesine dair böyle şey. Aynı şekilde kişi mesela bunu kanamış kapalı bir yerde. İşte mendille peşeye geçti. Bunu kanasını silmiş böyle. Atamış onu da bulunduğu yerde cebine koymuş. Kişi cebindeki kanlı peşeyde mendil cebindeyken namaz kılar mı? Kılamaz muhteremler. Çünkü beden temiz olacak, elbise temiz olacak, cepleri de dış her tarafı. İç gömlek dahil bundan temiz olacak. Demek ki en başta alkollü içkiler. Düşünün ki bedenin dışına elbiseyi bile pisten sihat ederse bak neris oluyor? Allah kulunu kuzuna kabul etmiyor. Ya bu içe ne olacak muhteremler? Yani gerçekten korkunç. Yani düşünmesi bile insana korku veren bir hal böyle şey. Yani onun içini almak onu. Bir kişi varmış muhteremler, isim vermeyeceğim, bir cami yatırmak istedi hayrına. Yalnız kendisi bu bazen şarap içermiş kendisi ama gizli gizliye içermiş kendisi. Namazı kılarmış. Fakat yine kişi geceleri gizlice şarap içermiş. Derken bu camiyi yaptırıyor. Şimdi cami açılışına sıraya yaklaşınca bir evlullah'a soruyor. Alime yani alim evlullahmış alimde. Nasıl diyor, caminin bir eksiği, noksanı, kusuru var mı diyor. Onu tamamlayalım da ondan sonra diyor, açı yapalım diyor. Tabi evlullahlar haktan konuşurlar, kalpten konuşurlar. Efendim diyor, caminin diyor, çok önemli bir şeyi var, noksanı, kusuru, eksiği var diyor cami. Nedir bu? Bir diye meyhane olsa caminin başına diyor, meyhane olsa diyor. O zaman tam oluyor böyle diyor. Kişi kızıyor. Ne diyorsun sen diyor. Sen çıldırır mı sen diyor. Olur mu meyhane cami yanında? Efendim diyor kızma be diyor. Kızma diyor. Öyle insan var ki diyor. Öyle insan var ki diyor. Kalp nedir diyor. Kalp Kabe'nin eftal Allah katına diyor. Beytullah'dır diyor. Kalp böyle. Mevlam buyuruyor diyor. Yere göğe sığmam, bunun kalbine sığar. Yani marifetullah kalbe sığar. Allah katında Kabe'den çok daha kalp kıymetli. Kalp Beytullah'tır diyor. Bak sen ne yapıyorsun diye Beytullah'ın yanına diyor. Mideye şirah doluyorsun belki. Kişi o anda işini peki anlıyor. O anda ağlayıp tevbe ediyor muhtemelen. Yani inşallah öyle Müslüman kardeşim varsa inşallah ona bırakılır muhtemelen. Gerçekten böyle. Yani dışa bile bakınız damlaları zarar veriyor. Hatta Şafii mezhebinde bir damla bile olsa namaz engel oluyor bakınız böyle. Hanefi'de bir dirhem miktarı olmuş oluyor. Sonra gireceğim konuya. İnsandan çıkan, abdesti bozan her şey necistir baktığımda. Kural bu. Alkol içtikten sonra insanın bedeninden dışarı çıkan, abdesti bozan her şey necistir. Tabi idrar biliyorsun bunları. Bunlar dışarı çıkıyorlar, abdesti bozuyor bunlar böyle. Mesela bedenden ter çıkıyor, ter. Bu necis mi? Hayır. Abdesti bozmuyor baktığına bak. Yani kural bu muhteremler. Yani genel kural bu. Necis olan madde nedir? Bedenden çıkan, abdesti bozan şeyler necistir. İnsan mesela tükürdü. Kan yok, bir şey yok. Bu temiz midir? Temizdir muhteremler. Kişinin nezle olduğu, grip oldu, burnu akıyor, burnu temizledi. Bu abdesti bozar mı? Bozmaz. Nedir? Temizdir. Yani nezle olan bir kişi, grip olan kişi, kocaman bir mendile iyice bunu silse, 10-20 sefer silse, cebine tek namaz kılsa olur mu? Olur muhtemelen. Yine göz yaşı da, eğer insanın gözünde ağrı yoksa, ama gözünde çok acı ağrı var da, ağrıdan dolayı bir yaradan bir şey gelme ihtimali varsa, o abdesti bozabilir. Yoksa normalde bir insanın gözüne gelen yaşı, abdesti bozulur muhtemelen. Hatta bir insan namazda ağlasa, Allah için ağlasa, bunun sevabı bile var. Bir insan bir yerde namaz kılacak ama temiz yer bulamadı. Ne yapar muhteremler? Eğer iki ayağını basacak kadar yer bulursa, temiz yer bulursa orada durur, namazını ayakta kılar. Yani rükünü yapar, ayakta kılar. Bir de alnını koyacak kadar yer varsa o zaman ayakta namazını kılar, secdeye gider. Bunu yapabilir bu şekilde. Ama inşallah huzuruma Müslüman kalmadı inşallah. Üçüncüye gelelim inşallah. Birden muhterem cemaatimiz çamaşırların yıkanması meselesi de böyle. Bu konu tabii çok derin. Bir ayrıntı isteyen bir konu gerçi ama bir kişinin çamaşırında mesela kan bulaşmış, idrar kaçırmış, tabii çürük de olabilir bu, bir insan olabilir bunlarda. Bir de ihtiram olmadı Hanefi mezhebinde. Hanefi diyorum, çünkü Şafii mezhebinde ihtiram olan gelen madde pis değil Şafii mezhebinde muhtemelen. Bakınız. Neden? Onun dayandığı tabii, iki mezhebin dayandığı, bunda dayanıklar var tabii bunların da, insan yaratılığı madde necis olmaz diye böylece. Hanefi'nin tabi delilleri var. Konuya girmeyeceğim. Demek ki Şafii mezhebi olan bir kişi ihtilam olsa kilotu mevata tamamen pislendiği hale bize göre ama Şafii'ye göre damat su gibi temiz olur. Yani yıkanır, o namazı kılabilir böylece. Ama Hanefi'de ihtilam olan kişi olsun, kan gelen kişi olsun, üzerine idrar bulaşan kişi olsun, ne olacak bunlar? Bunların yıkanmasında bir usulü var muhtemelen böyle. Usulü var muhtemelen böyle. Bu necaset denen bulaşan, pisleşen bir elbise. Önce iki ayrılıyor. Galize hafife derken böyle. Hafife etin hayvanların idrarına bulaşanlar, bu az bulaşsa zarar etmiyor bu. Ancak elbisenin dörtte birine bulaşırsa o zaman zarar ediyor böyle. Ama İnsana gelen pislikler, mesela kedinin, abinin, köpeğin pislikleri bunlar. Bunlar nedir? Galiz olan, ağır, necis olan maddeleri bunlar. Bunlar eğer katı ise bir dirhem ağırlığı olursa yıkaması vacip oluyor. Ne kadar bir dirhem? Aşağı yukarı 4,5 gram muhteremler. Demek ki katı necaset, katı şekilde necis madde insana bir yere bulaşmışsa bir dirhem ise yıkaması vacip oluyor. Bir dirhemi geçti mi yıkaması farz oluyor. Namaz kılmaz bununla böyle. Eğer sıvı ise, idrar kan gibi sıvı ise ne oluyor? O zaman da yüzeyine bakılıyor, yayıldı yüzeye bakılıyor, parmak hariç avuççu kadar böyle. Bir yere yayıldı mı yıkaması vacip oluyor, bunu geçerse yıkaması farz oluyor. Daha az olursa yıkaması Hanefi'de sünnettir ama Şafii'de farzı mıdır? Bu yıkamada bir usulü var şimdi böyle. Bu pislik bulaşan çamaşır. İki ayrılıyor. Meri gayri meri diye böyle. Yani rengiyle görünen, görünmeyen böyle. Mesela kan gibi böyle renkli olan necis madde bunun temizlenmesi şöyle oluyor. Bunda sayı yok. O görünen rengi çıkacak, yıkanacak bu. İkide çıkar, üç çıkar, beş çıkar, yıkanacak bu. Görünmeyen, mesela idrar bir şey olmuş böyle, kurumuş, neresi olduğu bilemiyor da, bunu ne yapar? Tahmeti yerini üstüme yıkayacak. Bir defa yıkayacak, sıkacak o muhteremler. Ne kadar sıkacak? Hiç damlamayacak gibi sıkacak böyle. Yine yıkayacak, yine sıkacak. Üçünün yıkayışına sıktı mı, elbise temiz oluyor, kişi eli temizlenmiş oluyor bunların böylece. Bir de muhteremler, bir kişinin namazdayken abdesti bozulabildiği gibi, bozulduğu zaman namazı hemen bıraktığı gibi kişi, bir insan namazdayken üzerine bir pislik bulaşsa, nasıl bulaşır? Mesela ufak çocuk var evde. Diyelim ki kişi tam secdeye gitti, üzerine abandı üzerine işedi. Namaz ne oldu? Bozulmuşlar bu şekilde. Bir kişi namaz kılarken ufak çocuğu, torunu gelse bunun kucağına otursa kendiliğinden. Çocuğun altı bezli, bezle pis ama belli, kokusu geliyor. Ya çocuğun altı bezli olan çocuğun altı pislik de var. Kişi namaz oturdu, etiyat oturdu. Erkek tabii hanım olsun. Çocuk gelip oturuyor kucağına. O zaman bu namazı bozuyor muhteremde. Eğer kişi yani çocuk düşmesin diye, işte sobaya kaçmasın diye, ya da sevgiyle çocuğu kişi kendi eline alıp kucağa oturtursa, o namazı bozuyor muhteremde. Kendi isteği olmadan çocuğun altı bezli, pis olduğu halde kucağa oturursa, namazı bozmuyor. Tabii geri iter çocuğu bu şekilde böylece. Bir de üçüncüsü muhteremde, onu da kısa geçeyim inşallah. Üçüncü şartı setri avret. Avret örtülmesi gereken yer, edep yeri deniyor bunlara. Setir de set etmek de örtme, bunu gizlemek anlamına geliyor. Setri avret. Erkeklerde namazı olsun, tavafta olsun fark etmiyor bu. Erkeklerde biraz daha kolaylaştırılıyor erkeklerde bu. Erkeklerin göbek alttan diz altına kadar Hanefi'de. Şafii'de göbek üzerinden göbeğin üzerinden dizin üstüne kadar Şafii mezhebinde. Bir erkek eğer başka bir şey bulamadıysa ne yapar? Bir peştemalını sarar göbek dizi arasına, namazını kılabilir muhteremler. Ama başka giyeceği varken böyle giymesi de mekruh oluyor. Hanımlara gelince Allah-u Teala onlara sevdiği için muhteremler, Allah onu daha gizliyor muhteremler. Bir evliya şöyle buyuruyor, benim çok hoşuma gitti muhteremler, kadına örtülmesi ilgili olarak böyle şey. Şöyle buyuruyor, bir kimse diyor, çok sevdiğim malı ne yapar diyor, onu gizler, saklar, onu en iyi koyar böyle, gizler böyle diye. Ama hurda demir oldu mu diyor, kişi bunu dışa atar böyle muhtemelen. Allah-u Teala diyor, Rabbimiz diye kadınları çok seviyor ki diyor, Allah onları atmıyor, sokağa atmıyor ben onlara bana böyle diyor. Rabbim onlara gizliye böyle diyor. Özel gizliler böyle böyle. Nasıl mücevher, özel kutlara konur mücevherler, özel kutlara konurlar, öyle buyuruyor. Hanımlarımıza diyor, Allah-u Teala özel kutluya koyanlar, yani ambalaja konanlar, özel gizlenen Allah katında sevgi bunda böyle buyuruyor. Hanımların namazda yalnız yüzleri, yani hiç saç görünmeyecek. Bir de bilekten aşağı elleri. Diğer taraflarının örtülmesi gerekiyor. Bu örtünmede eğer çok dar sıkı olursa tahrimen mekruh oluyor muhtemelen. Şimdi mesela günümüzde bazı çok dar pantolon falan giyiyorlar derler. Bu evet güya örtünüyor. Güya örtünüyor bir şekilde. Fakat bütün vücut hatları belli oluyor. Bu da ne oluyor? Tahrimen demek yani aşırı haram anlamına geliyor. Mekruh muhtemelen. Yine bir kadın ince, şeffaf bir şey giyse, gerek başörtüsü, gerek üzerindeki yazın mesela, ince, şeffaf olsa, saçının rengini, derisi rengini belli ediyorsa, buna namaz caiz olmuyor muhtemelen. Namaz hiç olmuyor bunlar böyle şey. Mutlaka, demek ki çok sıkı dar olmayacak, yani kadının vücut hatları belli olmayacak ve ince, şeffaf olmayacak, yani saçın rengi, deri rengi de belli olmayacak mesela. Rabbim kulunu böyle gizliyor kullarım Mevla. Böyle işte Mevla bu şekilde. Tabi örtünme namazı olsun, tavafta olsun, böyle Allah katlı olsun. Yine bir kişi gecenin karanlığında evinde namaz da kılsa yine örtülmesi yine buna farz olmuş. Farz oluyor. Bir kişi örtünce bir şey bulamasa, Allah korusun mesela depremde bir yerde kaldı, şu oldu, bu oldu, bir şey oldu Allah korusun. Kişi çırılçıplak, ne yapacak, namazı bırakacak mı? Yok, yapmadığına bakmadı. Yani kişi çırılçıplak kalsa, ya yani Allah korusun düşmanlar kişi soysa mesela, kişi bu durumda bile olsa, yine namazı yine bırakamıyor kişiyi. Su da yok, temim yapacak, namazı kılacak. Nasıl kılacak? Oturduğu yere ayağa kalkmayacak ama. Ayağa kalkmayacak. Oturacak. Ayağını oturacak kıbleye doğru. Oturacak. Ama kılacak oturuyorlar. İşte aziz cemaatimiz namazın üç tane şartını çok kısa özetlemeye çalıştım yani bunlar. Çalıştım bunları. İşte Rabbim yardım etsin de bunları yaşamaya nasip etsin Rabbim inşallah. Haftaya inşallah ve üçünü inşallah. Lillahi Teala Fatiha.